أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويحل من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجرا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ذلكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنا بعباد الله إن كنت من الصالحين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الظالمين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقالوا لهم فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جزاك الله سورة عنکبوت مکی سورت ہے یہ نزول کے پنجاتی آدھے پچاسی نمبر فصل سورۃ الروم نازل شعر ہے ترتیباً انتیس نمبر یوکم درشم فضل صورت قصص لگو شعر ربط صورت مخ کس طرح یودا چمک صورت کی ابتلا موسیٰ علیہ السلام بیان شاہ لگا پہ درجات چالا بھی تکلیفو راوستو امتحانات پہ راوستو خودفار اچھتول درجو دی صورت کے ابتلا و دعا مومنانو لگا پہ درجات دیو جنور پسی راڑا مخصوص کے ابتلاء دا موسیٰ اسلام ذکر سے فارغ چطور درجو ندی صورت کے ابتلاء عام دا مومنان و دفار درجو چطور دیو جو رسطی رارت میں موجا مخصوص کے تسلیو نبی علیہ السلام لہا واقعات دا موسیٰ اسلام ندی صورت کے تسلیو عام مومنان لہا دیو جو رسطی رارا درہم روت مخصوص کے رد شرف دعا و شف آخرہ کے لائق دبلن یو اللہ دے ندی طور کی ترغیب و فی تبدیل چیزا مطلع خلق و طور سوا دیو جنور فتیر آورا سرورم ربط مخی طورت کے دا فرعون دا قارون دا تباہی بیانو شا دلتا نور اقوامو دا نور خلق دا قومو دا تباہی بیانو دیو جنور فتیر آورا فی انزم ربط مخی طورت کے شبہات دا منکرون بیان شو ندی صورت تباہی دا منکرین بیان دا شپاگم رابط مخی صورت کے آیت نمبر پندرہ کے دا قبطی عمل دا شیطان عملوی دلتا آیت نمبر اٹھتیس کے دا ہر منکر دا رٹول منکرین عمل دا عمل دا شیطان وی دیو جنس پر پتیرا بلاو جا مخی صورت کے اول کے بیان دا مستضعفینو دلتا ابتلا دا فارد چطولین سبب دیو جنہی رو تصیر آڑا امتیادات دو صورت صورت ممتاز دے پا بیان دے افتلا دے مومنانو باندے آو پا بیان دے منازلو ادو مراتبو دے افتلا باندے صورت ممتاز دے پا بیان دے افتلا دے مومنانو اپا بیان دے منازلو ادو مراتبو دے افتلا باندے بلدہ شانشتے دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر چودہ بانے چودہ کی چاہیے کہ نوح علیہ السلام دے ابتلا زمانے ذکر کرے دا 950 سال بزیادہ شان نشتے دویم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 41 بانے ایفائی کے دا مشرک مثال پیش کر جولا کی سر بزیادہ شان نشتے سالورم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 45 باندھی چین سلا تنا انل فاشا منکر بلدادہ شانشت ہے پینزم امتیاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 48 سلویخ باندھی چو ما کن تتدو من قبل من کتاب ولا تفوتو بی امینی بلدادہ شانشت ہے شپاگم امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا غو شیطانی و سوسو اخیر رکھے دعوت صورت مقصد صورت الابتلاء للمؤمنين الابتلاء للمؤمنين ومؤمنان بعده دازمائشتون و دمتحانات و بیان خلاصة مختصر صورت کې د ابتلا د امتحانونو منازل بیانې چې دا بچان راځي دا تکلیفونه او داغه مراتب بیانې چې دا بس صورت زمانه دا بس څنګه وي. صورت کې د ابتلا درې دغه ذکر دا ابتلا به درې طرفونه دي. اول ابتلا برادی نفس طرف آیت نمبر 6 کې نفس بین فرید قرآن تا نفس بین فرید بیانور تا واشه نفس بین فریدی لیکن تو امتحان تو مقابله کې نفس سره اته د قرآن راځي چې بیا د کې بیا نفس د فریدی وي بڑا فریدا بس د دې کګنا ادا لکار سره ګور ته بعد نفس سره مقابله کې ادا الله کتاب بیانې دویم ابتلا چې نفس ابتلا کې پاتې د مور پر ابتلا آیت نمبر 8 کې مور پر بین فریدی یا لکه وېدا د قرآن زمانه دا د ورده سکول زمانه ده انګلیش وا ساينس وا چې زبا تر افسر شي ډاکټر شي انجینر شي دا سکه ته وای نه ته د فلان خبر نه مې د مرده وخت کې وای به په توا د بدغه مو ما قرآن به خام خام اګه دا مر قرآن نه باندې د قد په دا قلم نه زما ک قرآن نه باندې به دا کوم بیانو د په دوا واجو نو به ریږي په قرآن مې نه باندې د مور فلان خبره ونه مانی دا دویم ابتلا د مور په دې کې د الله کامیاب کی نو بیا بر به مولا راو دي ا د نمبر 13 کې مولا غته ته علی بي تي سي ویلو استاد بدی ته تبوي الکه د مور په خبرو ما نه کړه ته به ته چې نن څنګه ما نه ما ګناګاری او قران نن زما وای مزاد خیر دغه هزار ګنا په ما وا او قران ویل چې ان کبوت صبر راشي تر ځان کبوت کې او چې هزار ګنا په ما خو الله وای چینا و ما به حاملین من حتا من شه دشتا گناه نشی پورتا کوره دا دری ابتلاگان بایی دا نفس نبایی دا مور افلار نبایی آناکار مولا نبایی بیا دا ابتلا منزل دا بسنگی نو دا آیت نمبر 14 که دا نو علی اسلام واقعی راوڑی دا نو علی اسلام واقعی مدت نه ذکر کردی چرتا ہوں بیده دی صورتنا فلا بیده فیم الف سنتین لله خمسین آما نه نیم سو کالا ولی صورت که بیان ده ابتلا ده مطلب که نوح علیہ السلام را عمر دیشی که نوح علیہ السلام عمر دیشی نو با طور مر را ابتلا تر یا دا در روزی دا دعاو دا میاش دا کار دا لسو کار دا شروع کار خبرانه ها دا تر عمر عمر پوری دا تر عمر عمر دا باشه دا ابتلا مرتبه بسی سنگ بایی دایر پر واقع دکر کرده ابراهیم علیہ السلام آت نمبر 16 نرستو چه اور تا با غرده گی اپلار با دی غرده گی باچه با دی غرده گی خوڑا بند تانگی پا دیکی اور تا غرده دل اشتخال بیا اور پتی واقع لوت اکرام راڑی دو پار دیتی چه اور دا اگه خوم ابتلاع که کامیاب نشن تباشن بیا دا مادیم را بیان شروع که آت نمبر 36 گی چه اغای ابتلا کامیاب نشو شیطان پا ابتلا شیطان در نفس و دوکه که غردن بیا آیت نمبر 8 که آدیان سمودیان بیانهی که دام ابتلا کمزور جون تبا شو بیا خارون و فامران و همان آیت نمبر 29 که دکر که نو بیا مثال پیش که در مشرکانو چه مشرکانو در نور نیولی دی در این مثال در چه پشا کم اصیر ان کبود باشه نو بیا داشتن بودی ترغیب لقرآن ورکی نو بیا آیت نمبر 56 نه وسوسی شیطانی چه اگه تبلیغ فسلسه که سڑی دور دی یو وسوسا یا سڑی دا مسئله مکوا آدم الگ نمبری و شڑی نو اللہ وی یا عباد الذین آمنو ان ارضی واسعا اے زمان بندگانو آکتان چا دومن لمسئله چی ابتلابتی روم یګان مکه زما فراغ ده چې په خور کې نه فری دي ځکه نو خار تور شه سواد تور شه باجوړ تور شه صوابه تور خو مثلا به فری مل فری ده مثلا به فری نبی علی السلام مکه باندې خار فری خود ده د قران لپاره او ته په خور نشي فری خود یا صوابه نشي فری خود یا نو خار نشي فری خود ستا نو خار یا په خور تشته د مکه په بار مقابله د قران مقابله تراشي نو بیا ته په خور مې خور لا ور دای څوم شه فری دی وا دوی موت ہوتا یار تو بنی مڑ کی الگ بلا خر خان بادشاہ مولا نے وجلے فلان کے وجلے آدم ورستاون کې کل نفس ذائقت الموت ارثړې بوي دا ټول خلک تیبري دي دا د مسلې بیان پر چې خلک وړو کړو روزانه په پوله پړې باندې وري په اکسیډنټونو کې وري په بم د ماکو کې وري په مرزونو باندې وري په جنډس وري کل نفس ذائقت الموت ارثړې بمري ته بمري بل وسوته علا چیرې دلته کې خو دلته کې د خکاروبار دی وځ دې دا کې د خپل کور دی دا باندې فات شي د جواب ولذین امنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا پرې دا کور قربان کا دا کور قربان کا الله به جنت کې لولي کور اندر کی صدره مو سوتر اده یت د دې کاروبار دی دکان دې دی ازمه کړه ته بس خوري نو ادم ورڅټ کوي واقعي من دا صدره مو سوتا او څومره ډیر د دین د سارونه دي چنه بار کې خپل خوراک په ملا باندې لا لا لا تغمر رزقها الله يرزقها الله نور کوي مارغان له ګور سور الله رو کوي غویان چرته غوی لیدل چې په شای پندې خره د غوی دکان شته د غوی زمیداری شته د غوی چرته دغه شی امامت شته الله خیر نور کوي او دا و سو دب شن پینده ما یه دل ده بلا خلق تابیدار ده او دیر امداد دستر که ده بار تخراب شن جواب آیت نمبر اکاتر تین ولا این سالتا من خلق قسمات الارد و سخر شمس و القمر لیکول ان اللہ دانوار اس بگمه چا تابی کری لول مخلوقات اللہ بلا لول خلق مخلوقات کی مخلوقات بر تابیدار کی تو قرآن بیان کار کوئی شر لول خلق بر تابیدار شی بیاش بگم او سو دب نمبر 63 کی یاره کو مطلب بیانوم نو برم د مولیانو د میاګان زمکره نه بر دی ای بر باندې وب بند کی فصل به خراب شین الله وای باران باورم ولا ان سالتم من نظر من سما ایمان فاحیا بیر ارم بعد موت یا لا قول لا الا باران وری نو مو سوترا د نمبر 64 کی یاره که پر ته شړی من زمبس کی دا یاره دی دیدم خپل جواندې دیدم خپل جواندې دا به خراب شین الله وای آد نمبر 64 کی چو این ندار آخرتا لحیل حیوان دا دنیا مست جوان دی دا خلا ورد اللہ عبدا اتر جوان خواه آغا دا آخرت جوان دی آغا خیستا که دنیا جوان سی اتمال سوترا لحیل نمبر 65 کی یار کب شڑی من زنبا سکے گاڑ نیشتا اللہ وی کشتا میل تابع کری دبارا سوار میں بندو با سوتم نها ماوز با سوتا بی آد نمبر 66 کی یار دلتا کی آمن دے اکوی شرم پتہ نہیں چاہتا کہ بسا آلاتی مالاوی اولم یارو انہ جاننا حرمان آمینانا و توحر تفنناس من خوالیم حرم میں امن وارنے کرے و طالبانا داکت طالب آقا وطن دا امن کم توالی یاری گی مسئلہ بیان کا بیا آخرہ کی بشار آخرہ کی ترغیب فی تبلیغ ابی شار والدی جادو فینا آقا چاہ چی جادو گزن پدین کے چاہ ترہ دا نفس روکا د مور پلار سره وکړه او د مولا سره وکړه باندې نه کړو قران نه نه دې نه توبولنه خامخا مضبوط به کم دی په خپل د دین په لارو چارو الله به قران کوی کی الله به توفیق درکې زبردست اله په الله درکې و ان الله د عامل محسنین الله سره د نیکو کار دی په د محسنین د ذرف خلاصه وا باقي پات چې ترجمه تو ترجمه نه آتا ثانه ترجمه نهایت آسانه باشه ترجمه آسانه بعد ده که اصل شعر ده خلاصه یاده که نو ترجمه آسانه الف لام میم حالا پوی با مانا ده و روپا مقصد ده صورت ده الابتلاء للمؤمنین الابتلاء منازل بیانه و مراتب منازل چه چه نبرا دی مراتب چه سنگه بی الف لام میم الله پوی په معنا د روپ باندې عهد بناس آیا ګمان کوي خلک ایو تر کو چې پرې به خدای شي بلا امتحان آیا کول چې وایي دی آمن نام ایمان راوړ دی و هم لا تنون او په دې به امتحان نشي کېده استفهام سره انکار دی خامخا به امتحان کیږي خامخا چې تا ایمان راوړ دی کلمه توحید دی ومنله نو به امتحانات راځي لکه تور دې بکره ته فج فج دې شو ولنا ذوانکم بشمل الخوف والجوع فرقت من الاموال والانفس والثمرات وبشر المؤمنين وبشر الصابرين آیت نمبر 155 کې دار سورۃ بقرہ 214 کې راغلی 214 کې ام خذتم ان تدخلوا الجنه لولا ما اتكم الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وذلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله آیت نمبر 214 215 214 آل عمران 84 کې تیر شو لتبرؤن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا يعني بين تيانك الله پر خوده نو پیغمبران نے کری کو چه په پیغمبران باندې اطلاعات راغلي تقریبونه نو تر پیغمبر وارث پتا باندې راځي اگ ابل ابلا کے شرب انبیاء هیڅ کد نه دی اد نشان در کربلا ا تقریبا کجو پیغمبران راغلو دا غی نمونه څوک نشی غیر کربلا کې د کربلا بس تقریبا په پیغمبران ډیر تقریبا راغلی دا مطلب تقریبا نه دا چې دی ومن لا توحید او تقریبا د تیار شه ا خطیب الناس ا ګمان کوي خالق ا تر کوی چې پریو خو دې بلا امتحان ایا کولی چې وای دی امانه مې مان راړې ته دې مون امتحان باندې را دي او هم لا تنون په دې به امتحان نشيګه خامو خبره دي ولکه فتنه لري من قبل او په دې تاثیر امتحان روم په قدر چې مخکې دی نو فلا علم ان الله الذين صدقوا وخام خ کار کوي الله هغه ځان چې رښتې دي اخام خ کار کوي درو جن چې کلمې پر اختیار ویل هغه کار کوي چې امتحان راشي نو فتو لګي امتحانی ارتر تیستی دی مجھ تقریب راشی وی جداللہ و شدائد کل خیر عرفت بیا آدوی من صدیقی اللہ دی تقریبون و مصیبت اللہ دیر خیر ورکی چی پا مار آل عرفت بی ماو پی جن پر تقریبون درخ پر دوستان و دشمنان دا دی دفار امتحانا که امتحان نرات لے نبیا رشتی نیتا رو جن پر گڑوڑو دا خلا راولی د فارا اچې جدا شي فلا علم ان الله الذين صدقوا مخامخ ظاهره الله اقتان چریشتي دي اخامخ زر ظاهره الله دروجن ام حسب الذين عملوا السيئات او تخويف ورخي اي ګمان کوي اقتان چې عمل کوي بد عمل کوي په سوانا چې ابتلا نه تیری مثلا بیان یې را تکلیف راشي نو دای ګومان کوي چې ایس بخونا بچ بچ زمنګا نه نشي بچ کړي الله به مبتلا کی سا ماخون د بد اج دی په تل کوي من کان رجل خال اذوب چې اذوب چې تم کوي د ملاقات الله نو څه چل دوکي فل یعمل عمل صالحا ولا یشرب بباطره یا حدا امتحان دي تیر کی آتو من فضل شرط کده آتو چی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ قیده دا اللہ دا ملاقات دا نو فکار جا بیانو کی ابتلا کراشی ولی فا انا جل اللہ لآتو یقینا نیٹا دا اللہ لآتو کی دا نو اجر بور کی او دا اللہ و رزو کے پو دات تے او دڑو مانا ابتلا من جا دا چاچی جہادو کدق فل نفس را لیکن جہادو کو من جہاد نفس و بی صبر علی طاعت اللہ چاچ جہادو کو مدارک ذکر گئی من جہاد نفس و بی صبر علی طاعت اللہ اوی شیطان پوشی نو فا انما جہاد النفس دی چاچ جہادو کو پل نفس را یا شیطان ترا دا اللہ پا دین بانے پا قرآن بانے فا انما جہاد النفس دی یکن جہاد او کر فرض فائدہ دزان حدیث کی برادی ار مجاہد من جہاد نفسه فی طاعت اللہ مجاہد آغا تڑے رہے جہاد پر نفس سر جہاد کو دا اللہ پر دین کی تو قرآن سنن غفارا نفس و توی چه مکوا عدد نفس و نمر والمہاجر من حجر الخطا و ذنوبا مشکات کی ذکر شوی اب مہاجر آغا تو دے چه اگو گناونا اخطائن پری خود دے حجر گناگی نو کم فاینما من جہادا چه جہادو کن نفس را اپا تاعتو دا اللہ پا منلو تاعتو دا اللہ اللہ تاعت سے چلو قرآن دکا قرآن بیان کا پدې کې د نفس سره مقابله وکړه یقینا جهاد وکړه فارم فائدې ددان ان الله یقینا الله خامخا غنی دې پروا ده د مخلوقات د عمل نه الله غنی دې کته ډیر روزو نه کې روزي کې اته ډیر نیک نه کېږي لیکن تا جهاد نه کړ نفس سره استاد موضوع نه درو څه فائدہ پدې خو نه ماب کېږي ها والذین آمنوا اذ بشارت چې نفس سره جهاد وکړه او نفس شکایت ورکړه الله یو الذین آمنوا اګه چې ومن لمسلا چې ابتلا به ترم جهاد وکوم او عمل او جهاد وکوم او عمل صالحات اعمال وکنه کې جهاد وکړه نفس سره لنکفرن عنه سیئاتهم خام خاطر به کو دینه تکلیفونه د دنیا می سیئات اطلاق کیږي دنیا په مصائب الله کا او ولنا بالحسنات والسیئات سورت اعراف کې 131 کې تیر شو 168 کې تیر شو دارنګ سورت بقره سورت ال عمران 120 کې تیر شو فیدا جاء وان تطب حسنتون نو تطب وان تطب کن سیئتون تکلیف رسی نو خوشحاله شدی نو سیئات اطلاق کی گیر دنیا تقاریب وانی لنو کبتران نام خام خان نری بکن دینا دنیای تکالی دی آقا ما بر نبر کنی تا آخرت که خلی آقا چیو دی کون کی ده نفس با جهاد که کامیاب شد خود بیم ابتلا را ده بابا ده پلار وصفنا الانسان بوالده حسنا او کب کرد من انسان تا بارا دا مورا پلار دا که حسنا دا نیکای وین جاہد آکا اکو شرد کوشش کو پتا بانده دی فرا چی صدارو کرده ماد را چی نیتار پای بان دلیل پا اولویت خواسیم دا غیر پا اولویت بان خواسیم دلیل نشته دیدائی صفت موازحا پوشه یعنی شر سشره آغا شیچ دلیل پیشه پوش بی صفات موازحا شرک سشنه چی بی دلیل بلی سور که اللہ سر فلا تو تیعو ما نمومن دی دلی دوارو الی مارجو کم ما توابتی ستاتو نپو بکمتاتو فاشتاتو کور والذین آمنو او بیا بشارت آغا چالا مخی بشارت آغا چالا چه نفس ابتلا کی پاس شو ست نمبرات کی دیده که بشارت آغا چالا ده چه ده مور اپلار که ابتلا کی پاس شو نو پا دی که رونا تی کٹ شو کن پلوان تی کٹ شو وی گورا وی ده پلار مور خبرانوانی نو پلوان تی کٹ شو اللہ وی گوزو بسو کم ومن والذین آمنو آغا دان چه من لما تلا چه ابتلا بتلی روم عامل سره عملو کده ابتلا تیر کړ مور خپل تر مقابله وکړه په دین کې لانو خلانم فی صالحین خام خد دنه وکړ دی په نیکانو کې نیکان بچی به الله درکې نیکان ولګي به الله درکې دا شی دی چا چې د الله په دین غیرت کړی دی پرون تی کټ شی دی فلاران تی کټ شی دی خپلوان تی کټ شی الله نران نران ملګری ور کړی دی ومن الناس اباد خلقونه څوک دی چی وای آمنا بالله من یوار اور پال ها بالکل مسئلہ بیان ہوا ابتلا بتیرون فایت نو چی مسئلہ بیان کی فایدا اوذ فی اللہ فضل تکلیف اور بیچ فدین دا اللہ کے تو پستر گرا واسی جالا فدتن نہ تے نو کر رہی تکلیف تو خلقو کا عذاب اللہ پشاند عذاب دا اللہ اگر تو چی دا اللہ عذاب مسئلہ ہوئی دماغ توبہی یا اللہ دماغ توبہی بیاو نکم یا اللہ دماغ خدا کردے ہوئی زمان توبہ بیا ما سر نہ کو میرا دا کولی مصیبت دا لمی کار دو زمان توبہ بیا ما نہ کو انا بس کوٹا سپیر بل سپی بلا چاورا ٹس دیو بیا چگی واسی فائدہ ہو دے فیلا دا ما سر نران دا ادا چی لکا چی چگی وی بیا رسو نمی کوا مرد دی میدان تا دی میدان تا چرار پزان لاسو سوا دی که ارت رات دیشی په دې کې خوږې دل راتلی شي په دې کې بچی مړې دل راتلی شي په دې کې کور سوځې دل راتلی شي دا نه چې بیا چیغې وباسي نن نه دا مسله وکړو دا مسله د دین فروشو نه چې دین باندې پیسې ګټي په دې باندې ځان قربانې خانه وامن الناس پر د خلکو نه اتو دي چې وایي آمنا بالله من یو عرفل من وو چرته الله کوي ادا مسله موږ هم کوو چې یو الله ارته کوي الله ته ونه کوي کینه مخلوق ته نه ونه کوي فائدہ اوذ فی الله فذكر تکلیفات اور دل شي پدین دا الله که تو پستر کرا واسي څوک تماچه ټوپک راوړي جاله فتنه تناس نو ګرځي دي تکلیف د خلکو کاذاب الله پشاند عذاب د الله توبې وباسي ولا جانت مربک او که چراشیم د درفستان خامخا وای انا کنا ماکم بشک من تاسو من مستعمل ګو کنه جواب اولی صلی بی اللہ بیعلا بیمان فی دور العالمین این دی اللہ خفو یا پا آغمان چی پسینو دا مخلوقاتو کی دی اللہ تا فتح ولی علمان اللہ والذین آمنو اخام خاک کارکی اللہ کرا چی من لمتلا اخام خاک کارکی اللہ منافقان اچی کم منافق دے کم مومن دے او درم ابتلا درم منزل دے ابتلا ا دابد چا ناراضی درم دابد ناکارم دان وقال الذين كفروا او یا کذا چې حق پټ کړی دی للذین و یا کذا تا امنو چې من له مثلا چې ابتلا وترم وای وتا اتبعوا سبیلنا روان شه دن په طریقو باندې من په تر ادا کړم وګورم ټول اتفاق را من ټول خوشاله ساتو بارلیم خوشحال ساتو دیوباندیم خوشحال ساتو غیر مقدریم خوشحال ساتو شیعم خوشحال ساتو ادا بیدتی آنمش روی وی مال دیر اتونه و شیگان را کئی پا پرانا کئی اتبیو سبیرنا روان شدن پا طریقه بانی جوڑ ساتیر چاہتا جوڑ ساتی نکتواج جوڑ خو نشم ساتی دی کنا دی کنا که مثل نبیانده بای والا احمل خطایا کم اخام ها پرده کم ستا گناه ستا گناه اونا ساتو ازار گناه پا ما جوا واما هم بی حاملین علی دی پرده کم که دی گناه اونا دی خلکو نا سشه اونا اگران دی در روزین دی کتا تا وی چه ازار گناه پا ما نوی ها والا هم داد وی ها کنا منکرو دی کدو پانده منکران بیلی دی کنا و ها کنا قرآن وی چه انکبوت مولای سے بوئی چه ولنا عمل خطایا کما لیکن قرآن وی چه امام بی حامل من خطایا من شه این نملا کاظرون دا انکبوت مولا در روح جنده ولا احمل الناس قالم اغام غا پورتا بکی بوجونا خپل واس قالم انور بوجونا سرد بوجونا دایی آتو کشی گمراہ کرو ها مولا سے بڑب رچت کی لیکن دا امی سے بھی چڑھو لے دے بخپر بوجھ جاتا ہی امولا بڑا بوجھ جاتا ہی یو خپر یو چی دے منی کم خدا بل خلاص نشو گو رہے والا اس علود نے عمال قیامہ دے خام خواہ تپوزو کنش دے فرازہ قیامہ داگا چیو دے پہ در روح جڑھو ان کی چو ازار گناہ فمان منازل بیان شو اس مراتے بیانی چی دا با سورا مودا یو دا بسنگئی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه افتاکتر لیکنه منگا نوح رسام قوم دادتا نو دا درنگ تیر کپده که زر کلونا الى خمسی ناما مگر پانزوز کلونا دا زر نا پانزوز سیدن شی سور شو ساڑی نو سو سار فخادام و توفان و ایو نمار نونی و الاغیل توفان اغم عذاب پراغر سیلاب برنا اولان دن زمکنا و هم ظالمون دیو ظالمان فانجینا اونو خلاص میکنو حالی اسلام او کشته والا همه گردن دا واقعا نقد فارد مخلوقاتو از بل مرتبه چی دا با سنگی کیفیت بی سنگی نجوا دی ابراهیم اسلام ونی اور تا با گردن دا که خانا نو تا با اور تا دا گردن دو تا دان تیاره باکی دا خدا کار لکه دا گردن کنا و ابراهیم آیات که ابراهیم اسلام کلی چوی قوم خوصا عبداللہ عبادت اجزاو که یا اللہ لہو تقو اوی لگی دا اللہ نا دارکم خیر لکم دارن که دل ساتو غوری تاسولا دیو اللہ عبادت کو دا کار ساب شیو اللہ رحمت کوئی دا غوری تاسولا که چرتاز کوئی گئی انما تابدون اللہ تابدون من دو اللہ یکلن تاسو عبادت کوئی بید اللہ نا اوسان د درګاون اوسان جمع وسن وسن دي وسن ار غذاته وي چا دا کې د غیر الله پوجا پات کی خو دا غیر الله کر پیغمبر قبري اگر ولي قبري کدار چا تک نبی ته په خپل دي مان کړه وي اللهم لا تجعل قبري وسن یا الله زمانه قبر نه بوت ما جوړې درګا ما جوړې یو وخت چې خلق په عبادت کوي اشتد د غضب الله درسته تا قصه دا اللہ دا اللہ قومینا پا قوام بانی تخذو خبران بیائی ما چونیو لاغی قبرونا تقبل پیغمبرانو مساجدانو جماعتونو نو وسن انکر پیغمبر قبر د وغی کې راشه پوجا پټ قبر ته سجدي شروع شي اره قبر ثواب شروع د نبی صلی الله علیه وسلم قبر نه نو دا وسن کرا د نبی صلی الله علیه وسلم الله زما قبر نو وسن جوړي د دې وجه نه الله پاک دا غي سر حفاظت کړي ا قبر ور چاته ښکاری نه فقط به مصدای کې په دې مصدای کې دا غي نه چابر دیوال شو دی دروازه نشته خایته د عرب بچان مغنوینی ښا دا کوی کوي د نبی اسلام قبر تا د ابوبکر صدیق قبر تا د عمر فاروق دې ته دروازه نشته دې ته چاپیره مضبوط دیوال دی کوشه د سکی د ځمکې لاندې راخې جوړ دی او بره دا اغلوبانه صدای کې یادوې مکه خط ګلیدلی بیا چند دې قبرونه نه د سعودیا بادشاہ دې دې نه په څوک دا کله کله قبر وګي نبی صاحب قبر کړی او لیډه پی جوړ کړی او شي نشته چې دغه پی جوړ یو درې څلور ټ پی جوړ کړی دا ګرداب دا بریریان راوي ته کوي نبی صاحب قبر یو لیشته خو چا لیدل نه ګوره نشته هغه پټ کړی دا الله د نبی صاحب ما دعا قبر کړو چې الله مالا تجل قبر وستن څوک ډو خور ور نشته او چې راته کوی چې نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه ان قبر اسمی سمعتو من خبر خاطر کلیشی دما قبر تا و من صلی علیه ناین نو ابلغتو نو قبر خاطر کلیشی غانا دا دروغ دی دی که سودی صغیر دخا محمد ابن مروان در رجن شیع اینما تابدو من دو اللہ یقینا آغا تعذیبات کوي بيدارلانا او ځان انما تاسو خلن تعذیبات کوي بيدارلانا او ځانن د درګاونو پته خلقونه افکان او جوړی تا درو چې دا د تاګنج بغش د رسول اعظم نه دا ټک پټک دی الله په لاس دی او دا مشکل خوشاله د دروغ ټول ان الذي تعبدون من دون الله یقین آکته چې تاسو رامت کوئی بیدار لانا عبادت کوئی رامت کوئی لام لکن لکم رزقان واقدار نیست ساد فرد رزق ور کولو نولتوی اللہ تا خرزق اللہ نگواری فابدوه ادی اللہ عبادت کوئی یرا تما میر رفضی تو وشکرو لا اشکر کوئی دا اللہ نعمتنو دی اللہ تا بوافت کری شئی وین تو کذبو داو دیر نشپا گیتون تر آیت دی آیت نمبر سترانا تر تیز بولی دا ادخال الهی ادخال الهی مونږ بیان کړو په اصولو کې چې دا د واقع په منځ کې ویات یا دوی درې ته رسول راشي چې د مخ کې رسو سره رب د معلومیږي دا اکثر د فار تسلی دي د نبی اسلام ته تسلی ورکړي چې ګوره کستا تدبیر کړي تا نه مخ د ابراهیم اسلام کړو هغه ورته ورغلو کته تکلیف ورته هغه ورته ورغلو په تاسو خان وان تكذبوا اقجرتات التكذيب كو پیغمبر الاسلام فقد كذب من قبلك يقين التكذيب كو امتون اما خسان پیغمبر ادي شه په پیغمبر الاسلام باندې مگر رسول د الله د کتاب خارا اورم یارو کې په عبد الله الخافا اده ګور منکر سرنګ پیدا کړی دی الله مخلوقات بیا واپس پیدا کړي د قیامت کې جو په قبر کې جو دی ښا ان ذلک علی الله یسیر یکر دا کار په الله سان دا دوباره پیدا دوباره جون دي کو دا قیامت کری کول سیرو فی الارض وا وګر په دنیا کې وګر سرنګي پیدا کړ الله مخلوقات لومبه در بیا الله پیدا بکی په پیدا کل قربانه قیامت کې ان الله علی کل شیء قدیر کنه الله پر قدرت والا دی سزا ورکه چاته چې خو سزا هغه هم کوي په چا باندې چې خو شره هم ادی اللہ تو وفات کرے شی انی تا کمزور کو کیا لالا پزما کے پاس مار کے نہ پزما کے دکھ سے چر اللہ نے خلاص دی انا پاس مار کے فالا تو خالص سے خلاص کتنا ہمارا کو من دور اللہ انشت تا نہ نبی تا نہ بی دار دانا سو دو تک نیم دا دی ولذ کفر بیات اللہ اقسان چ کبر باتون دا اللہ باندے ولی قائب بلاقات دا اللہ چمتیان تیر نہ کو تو دا کتا نمی نشیو دیده میرا باعتیا زمان آو دا کتا دیل دا عذاب درنک او دیبرای مثلا واقع بیا شروع شا الی ترجون باندې ابراهیم السلام خبره د قوم جواب ته وګوره فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهیم السلام مگر دا چې وی وکتلو وجنه دې او خارقو یا اوسد د لپور کې فان جا الله نو یې ورته ورته نو خلاص ک دل الله د ورته د سیدل من نار ورته خدای بچو من اخراق النار د ورته سیدل نار دا بچو الله وی وقلنا يا نار كوني بردن وسلام على ابراهيم بارادمي كيرن الله في الله بچکړه ان في چا بچکړه الله بچکړه ان في ذلك الايات يقر بده بيان کي خامخ دلالي د الله دي وادي ني چې بچاوي الله کول شي ولې قوم يمن اقوم له ایمان ورو د الله په کتاب باندې وقال انما تخصم من دون الله او ابراهيم اعظم چې دور نه بچو ته تکلیف وګراخه اوسې تقریر سب په تیر دوه کړی وقال انما تخصم من دون الله او ابراهيم اعظم بشک تاسوونی ول بيدال لانا اوسانن اوسانن درګاونه مودته بین کوم سبب د دوستۍ دی په مېسر کو ژوند دنیا کې بس دا ستاسو د دنیا پورې ته پیرې وغلی مونږ او تم پیر پای دا د ما پیر پای دا بیس ګور پای دی د دې تعلق سره د دنیا پورې قیامت کې دې تعلق نشته خانه دا یو قران وایي چې په دنیا کې هم تعلق دی په قبر کې مو یو تر ملاقات کوي او په قیامت کې دی یو بل ملګر ملګر ته امه کوي د پیرای مرید د غلطی پیرې د دې ملګرتیا نشته په آخرت کې او ابراهیم اعظم بهشکه اونور طالب دلانه او سان درګاو د مودت بینګم سبب د دوستای په مثال په ژوند دنیا کې بیا پر ورځ د قیامت انکار وکي باز تاسو په بازو باندې شي او الله نن دوی باز تاسو په بازو باندې مریدان فرام په یو بلانه توي او دا تاسو جهنم دې په مالک من ناصرین انا به تاسو کې امدادي فامن لو لوت نو تصدیق وکړه د ابراهیم اعظم د خبرې لوت اسلام دانه چی مان راو دیمان سره چې دام راشن مانا تصدیق پټول مملکت کې پټول مملکت کې یو لوت اسلام چې او دې ټی خبر کړي دې ټی خبر کړي چې دا دوسری سره تر دنیا پورې دا بیا په یو بل لعنت وایي وقال چې ابراهیم اعظم پوښه وو کاله بیان نو بیا موږ له ورنه بعد چې پوښه دې نه مانی بس وزینو او وی نی مهاجر الى ربی یکن دې حضرت کون کما الى ربی په طرف در آزاد رب ما حضرت دا دار زاده خد کوي انه یکن د الله او دا الله دې غالب خان دې حکمت چې دې تو کو بایکاټ کو نو کو رکھنا او همنا له اسحاق او بغم د اسحاق کړه اسلام آیا خبر اسلام او ګردم او ګردم په اولاد دې پیغمبري او ورکول کتابونو او ګردم مګه اور باتیں ورکه موږ ته په دنیا کې اجر ده په دنیا کې دنیا کې اجر دا ده چې تر قیامت ده په اولاد کې توحید پادشاه د ابراهیم اعظم نورستو بیا د توحید خدمت چې چا کړی هغه د ابراهیم اعظم اولاد کړی بچیان ده کړی او ته په دنیا کې څوم توحید بیا نه ټیټ بي پی سي نو دا د ابراهیم اعظم اولاد ده ای توحید نو بیان ای دی ابراهیم اعظم اولاد نه یا بي پي سي ګټي دا ابراهیم اعظم اولاد نه دارامي اولاد ده د فدین چې پیزي ګټي هغه په تقریر پیزي اخري در په قران پیزي اخري په امامته دا د ابراهیم اسلام حرامي اولاد دا نه دی اولاد نه او په زار قربان کړو ګوره واته نه وځرو اور کومه ته اجر ده په دنیا کې چې داغه په اولاد کې دا وجعل كلمة باقية في عقبه سورة الزخرف آيات نمبر 28 كده دي ده توحيد كلمة ده قولات كلام في القرآن ده أجر لي كان وجعلنا في سورة النبوة أو قرضهم فولاد ده كبيغمبر يقول كتاب وركل كتاب نن كتاب ده إبراهيم صاحب بچو پلاس كده قرآن واتنا وجره في الدنيا وارك مدتا أجر ده في الدنيا كي إنه يقنا ده إبراهيم صاحب فاخرت کې به خامخا د نیکانو نه او بل واقع ذکر کوي چې هغه په امتحان کې فیل شو د نفس امتحان کې فیل شو یا شیطان فیل شو ولوتن آیات کا لوت زم کرے چې وی قوم فلتا یقران تا تو خامخا راتله کوئی بیا آیات د دې مخشی استاد په دې بهبانی یو تند مخلوقات سپینه نکړي دا کار غویا نه نکړي خرو نه نکړي د خرون لاندې ات اینا کوم ته تو رجال اراده کوئی تاسو ته پدا کول شاول لواتت کوي وتقطعون سبيل اپر کوي تاسو لارې شو کوي لارې کم ده چې لواتت ان بڑا کی اده کدا لکانو خرچه پر کور وټو کې نه دي مغلب یا ډاکی کوي تما چلاس کې والی فلار ولاړ پیسې خلکونه اخلي مو به دې اخلي واش وتقطعون سبيل اشو کوي تاسو لارې ډاکی کوي یا وتقطعون سبيل افریقوی تاسو لارې نه نسل کم دا کې چې لواتت شروع شي بیا ته کې نسل کشي شروع شي سړی خذله نه دي هم دا کلواتت په ذکر دي اخر شړې پاج بچی نه پیدا کې تختونه سوي اکټ کوي تاسو لارې نه نسل د دیو جن د دې صدا ډیر سخت نه د زنا او صدا ډیر سخت نه د دې کوي فاعدوما سخت صدا ورکړي نو علی رضی اللہ عنہ وای چې په کمبر به ودرې لاندې به اور بل کې ادا دواړه برابر دی پکې ادا بر نه په کمبر راغور دی چې د اوسو دی کمبر پر اور دو چې دای اډو کې څوک یې نه به غراتو ادا کدی نسل کې شي کوي وتاتون فی نادیکم المنکر راته کوئی تاسو په خپل مجالسو کې ناروا وتا نو سمات یا خدا معنا چې اجتماعي لواتت وکړو ټول بوتنات یو کس به راوستو هر سپیدر بوتناتو په نمبر نمبر ور ساتا یاده اته کوئی چلکان به ګړو کلی کول کان به ایله به لا تو سرکړو خپې به سرکړې اشون به له سرکړې او ګنګرو به ته چول ګډول به هدا بوتناتو نه کان به ګړې ده دا اوس مشته کنه ګډیږي اجاګان یا تو کوئی چې په محفل کې وناسو ته پترس وشدا شان دی اډرت به ورکم وای دشمن نکل گیا پنجابی مو دشمن نکل گیا نو دشمن ټیک دی وباسا خو د خلکو مخ خو نه کنه ټیک دی شه دشمن د پګیره کې دا بعد دا ګیس دی وباسا خیر دی په چې واد کبره کې یا لیټرین د ورشي دا چې په محفل کې نه ته او پرېګی دی وای پنجابی وای پنجابی وای وای دشمن نکل گیا دا دې کې دا مرشته کنه پنجابیانو کې چې قرآن وی ما تر پنجابیانو ټوکی کولې چې پښتانه دا پښتانه ماته چې مکوې ګوره خو له مو کولای په اینه باندې کې به ما ته چې روح له کې دغه لیکي ابن بطوطا چې دا اور ترانه منته ارتړې په چواز اټل زونه چې تیرنه چور او پینا دې کوم منکر ارا ارا او راځي تاسو په خپل مجاله ته کې ناروا او تا تیزو نه چوي فما کان جواب قومي نو جواب د قوم د مگر دا چوي وي اته نه بیا ذاب الله رحم تا ذاب د الله کچري ته رښتیا نه ځه په موږ ذاب را ده وي لو تر سم رب انصر ني ور په ما امداد وکړم په خلاف د قوم په فاسدانو کې ولما جاءت رسول الله ابراهيم ارګه چراله استاد زمغه ابراهيم السلام ته بل بشرا پزیر د الک باندې چمبار کوي به دکی نو ابراهيم السلام ته وی پیسر دیر لره غلو کو نور ته کارم نو ایوی قالو ان مولکو اهل القريه وې د یکرم غلا کو کیو اهل دې کلی ان لكن اوسیدون دی ذکر دی ظالمان لواتت کوي او ابراهیم صاحب نه پیالو تا نه یک په دې کلی کې ولو تم دے اثر بس کوئی قالو ان نه عالم بمن فيها وی دای مون خپو پاغه چا باندې چې په دې کلی کې خامخا بچکو مونږ لو تا علاقه تابیدار مگر خدا داغه کانت دد من الغابرین د فاتې ګلو په فاضاب کې ولما جات رسول الله لوتن ارګه چرال لنګا استاد لوتل اسلام ته سی ابيام خپش پراتو دي سره او داخه بهم دران اتن شه پراتو پرتن شه په دې سره د پښتون نه پښتون دا کې نه ده د تقریب نه خام لکه دې ذکر دي نبی ته فرمایلو کله چې مؤمن په قبر کې کېږي دې شي يفسح له في قبري سبعون ذراعا في سبعين قبر او يا كر دي فلا او يا كر دي فلا كلاوشي تو چا دي دلے تو مسلمانان مبارکے اکثر قبر رجوخ قبر کرنے سے کی کنا نو چرته لیدلی چې تاسو خبر کرنسی چې دی چې دا ډډو لاندې نه نه نور دې مسلمانان نه دي مسلمانان دي که نه نو دوی ته ولې خبر نه نه نه دا دا نه دی که نه هغه چې کوم روح پروت دی هغه دای کولاو شي هغه دای ورته دې خوشحالي حاصلېږي دا مانا او بیا وایي کله چې مشرک منافق په قبر کې کېښودې شي ځمکه پې راتنګ دا قبر پرې راتنګ شي حتی تحتلن ازلعه تر دې پورې دا پخته یې په بل کې ورشي نو دا معنا نه ده لکه څنګه چې قبر کلاویږي نه تکر دا قبر تنګیږي نه دا کلاویدل او تنګیدل دا هغه ځای دی کوم روح پروت دی لکه څنګه چې روح ته الین کې مقام کلاو شي ادې خوشاله شي پکې دا کار په سجین کې دا مقام تنګ شي او دې په کې تنګیدا معنا راخا دا کیناره دا کده و دعا کوم دران دا نه بوخته یو بل کې ور دي دا د سخته نه کنه چې دا سره چې تنګ شي مده دا اړه می چرته دي پختو دي سو نو بوخته خو ور کې نه ور دي وقالو الا تخف فرښتو ته مېری گا من فرښتي ولا ته غم جن شي ان منجو کوي خره موږ بچ کو تا او ارزا مگر بي بيستا دادا مېر غابرين فاتې ګورم فاتا کې ان منذر على اهل هذه القريه يقرا منغر علي راوړو کیو په اهل دي کلیوالو په اهل دي کلی رجزن عذاب من السماء ده برنا بما كان يفسقون فضل دای چې دیو کما ته اون کده الله ولقد ترکنا من آیات بینا افضل اکثر پر خدا منګه دي کلینا نخخ کار د خپل قدرت اپ قوم نه چکر بکی وی اوس بل پیغمبر بل واقعا سویما شو درې واقعا وایدا مدنا خام شربا او دیگر موږ مدې نور وانو تا یو دین شعیب علی السلام وی وی وګور شعیب علی السلام قوم د نفس د ابتلا کې یا د مور په ځای په ابتلا کې دغه کمزور شو شکست وګور نو انجام یې څه شو وایدا مدنا خام شعیب علی ګلم موت مدین ول او ته یو دین شعیب علی ته می وی او قامت ما عبادت اجزا او کې الله الا او خید او سات دې دور درست نه عمل اخرت دا کې دنیا په مګه ته پر تاسو فل ارض مبتدین اما ګل په ما کې فساد کوم کی چې مثلا بیان فکذبو نو دې په درو دین کو شعیب علی ته نو نور ول دې زرزلې ام پوښه شورا کې دل شو نوځي یوم زولا هغه اورده د صاحب او د رشتي دغه ون راځه سور ورز غو دي بیا په زړه راځه او بیا تبا ورور شو فاطمه فی دارین یاتیمین نو ګرځ په پر کورن کې پړ مخ برات او بل واقعا سرورما پیندم واقعا وادن آیات کا آدیان اتم ادیان وقت تبین لکم او بل اکثر اخ کار دیتا تا کندرات بلائی نو تیم اگر روان کندرات فراد دی و دی لمو شیطان و امارم اخیر تکرو دی شیطان پا دامار دی دی شیطان پی ابتلاح کم دور جو فساد دوانی سبیل فساد دوان نو بند بند کرو دی دا انی سبیل دا اللہ دی دا دا اللہ دی کتاب نا و کانو مستفسرین اده یو خپو مستفسر خو خیار دانه چی لیوانی و او دو مای من خپو یو آواتان ما که مای پویشو خپو یو و قارون ادبر و مواتم آنهم و قارون او یاد که قارون او فرعون آمان چه غیم اللہ تبا کردی و لقد جا او موسی بر بینات او فتاکتر اغلو دیتا موسا علیتا بواده او دلالو توحید بانده فتاکبرو فیلال دیسان غٹو کرن پو دنیا که ونگوز دمنو وما کانو سابقین انو دیتا مونه بچ کی دون کی چیز تخدیده لیوی و کلن اخذنا بی زنبی نو هر یا اونی اومنگا پس آبدا جرم داگا فتبازده این آغا تو کو چرا ورور من پاقبانی کانی لکلو دخون دلو تلتا آبازده این آغا تو کو چودی ول اغلا چغی لک قوم سمودیان امدیان والا اباد اینا تو دی الک شونا چو مندل منگا اغلا پدما کله کارو اباد اینا تو اغلا اغلا چغار پر منگا لک فرعونیان انو هل اسلام قوم وما کان لا ولیر دیمو او چرنو الله چې زیاتې کړو دین سره هغه دوی په خپل ځانو باندې زیاتې کوونکی خدای دې زیاتې کو چې پیغمبر ته بیان کو دې خبرونه منله ځان سره زیاتې او چې قران بیانېږي او سره نه منل ځان سره زیاتې مونږ سره هیڅ نه شي کولای مونږ خدای الله کتاب بیانو کبه دې سره اجر الله راکړي راو کې کنه راکړي خو خیره خو چې کبه نه مني هغه له سزا یې ځان سره زیاتې کوو مقصد سورت عنکبوت الابتلاء للمؤمنین چې چا دا مطلب توحید ومنله او بیان کړه په دغه تکلیفونه راځي او په دې کې د ابتلاء منازل بیانې چې دا به چا نه راځي نو درې بیانې د نفس نه راځي د پلار مور نه راځي او د مولا نه راځي او دې مراتب بیانې چې دي مدت به سور مدعي او دا به څنګه انا د مودات لپاره ذکر کړ د ابراهيم د نوح عليه السلام واقعا چې نه نیم سو کاله کستا عمر ټول عمر په ابتلای دا مطلب د رد بونه د میاشتنده د کلونه د عمر عمر ده او کیفیت دې څنګه ای هر پر واقعد ابراهيم السلام راو چې ابراهيم السلام ورته ورغور شو بیا د نوح عليه السلام قوم قادیان سمودیان او فرعونانو د دې قومونو د شعیب السلام قوم د دې د امتحان بیان شي د ګور امتحان کې فاس شو پیر شو انجام شي شو هر یو ولادت خپل ګناه سو چې امتحان فاس نه کو نو ټول تباہ ورول شو اوس مثال پیش کړی شرک اند شرک اده شرک د وزارت لپاره د مشرک اده شرک د وزارت لپاره مخکې د قومونو د علاقات بیان شو علاوه چې کلن اخذنا بذنبه هر یو د خپل ګناه په ځبانونی و لکه بیا د عذاب په خصو کوم نو چې د راځید دې بچ کړی دلته وای چې مشرکان او اولیاء دی ولې د فار د بچاو په نو دا د لکه جولاګي چې دا کور جوړ کړی دی ته جولاګي کور د ایس د خیر نه د دوار په کې بچ کیږي نه د یخدانه په کې بچ کیږي او په کې لګي او نه د باران نه بچ کیږي په کې انو دشمن نه بلکې دغه کور د سبب د علاقت شي جولا چې منډي وای د خپل خود لوی لوی انچر مخره قادش لاندې کوله چې د دې تور چې په ګنجر پنځم شي په کوم خل نو دا کارنګي مشرک چې کم کور جوړ کړی دی الله دا ولیا چې دا من بچ کړي نو دا غنی شي بچ کوله بلکې د پکې او بند خلیب کې توبا به د سبب د علاقت جوړ شي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء صفات دا کته چې وینول پیرالانا اولیاء مددګاران او دلته اولیاء د فدرالو کما ځلان کبوت دا پشان د جولاګي دي اعتراض به دن چې جوړ کې جولاګي ځان له کور او دم کار له کور جوړ کړي د جولاګي کور چې د کسن دي ایست د خیر نه نه د باران نه د بچاو نه د سردای نه د بچاو ان د ګرمای نه د بچاو خدا کرانګي د جولا دا کور د دې د مشرک دا کور چې ځان له بچاو کور جوړ کړي دا د ایست د خیر نه وانه انل بیوت یقینا کمزور د کورونه لبیت الان کبوت خامها کرد جولا گیده از ده خیر نه ده مشرک چه کنوی چه بابای دوله از ده خیر نه ده اللہ عذاب که براغ نیشی بچ کوره باشه لو کانو یارم کاش کده پویدل ان اللہ عالم ما دون همین دونه تخوی برگو مشرکان ده نم چه تاتو قبر پرست تا شرک نمائه عوام به دوکه کوی چه نا دا خو بود پرستی خراب و غلط ها نو اللہ پی نشدو که کول اللہ تار تا معلوم دی اللہ وی چه تا پا کم خیال نیولی اللہ وی ما تا معلوم دی ان اللہ علامو یکن اللہ پو دی پا آمان چرا مد کئی دی بید اللہ همین شید سشه که پیغمبر را مد کئی که ولی را مد کئی کتو کوئی چی یا عیسی مدد کتو یا علی مدد صحابی را مد کئی کتو کوئی چی یا شیخ عبدالقادر جلالی را مدد دا ټول اللہ تا معلوم دی چه دای سل رحمت کهی ها دای او دخلای صفات رو رویم دا کشر ده اول عدیل رکیم او دا اللہ غالب دا حکمت والا پا دی دا بانی پا دی اقتاد بیال زیادون بانی شاہ عبدالقادر دی لی مولا قرآن کی وی سب کو ایک لکڑی سے ہانک کر دیا وی طول پیولد گی بانوش مخ کر دا بعد لوگ بود اور بود کو پوچھتے ہیں بعض لوگ آگ اور پانی کو اور بعض اولیاء کو اور انبیاء کو بعض فرشتوں کو سو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب معلوم ہے سب معلوم ہے ہاں چلے امداد نے شکر بھی ہوئی شاہ صاحب دے ماں آم آغا سخان چی آرہ غشج تی مراد دے چی اللہ نے بغیر معلوم کہ پیغمبران نے کہو دیا دی تو اللہ کو سب معلوم ہے اللہ دا ٹول معلوم دی بیا وہی وقت آنے پر کوئی بھی کسی کا مدد نہیں کر سکتا نہیں کرتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اَدَا مِثَالُونَ دِي بَيَانَا مُنگَا لِنَا دَ فَاظَ پُوَيَا قُول دَ خَلْقُ اَنَا پُوِي گِ پَدِ مِثَالُونَ بَانْدِ مَگر عالمان مَگر پُوَيَا پُوَيَا قُرَان عالمی چاہتا ہوئی چپا مثال پُوِي گِ چپا مثال نفی گا عالم نرے او دلیل اخلی پیدا کړی الله سبحانه وتعالى بل حق چا خار شي ان فی ذلک الآیۃ یګر په بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی للمؤمنین فارمونو دم د فاده مؤمنانو او تما وهی لیکا او ترغیب فی تبلیغ د الله کتاب بیان کا او تما وهی لیکا من الکتاب او ولا هغه چې وهی کول تا د کتاب نه رد شرک کا بیان دغیر کا واقیم الصلاۃ او جاری کا موز امر مصلح ذکر چې قران بیان دې تکریکول دی دی اول دې ټکول دی جیرونه دی ادارن زخمی کېدل دی مال تبا کېدل دی نو موږ کو چې الله دې مضبوط کړي دا موږ د فار د نړۍ لکول دی خان ان صلاته کنن موږ تنا من کوي سړې ان فشاد بیا نه ور منکر ناروونه سړې لکای غټ بیا ای او غټ منکر چې سړې مطلب لري دی دا موږ کو چې الله دې لکې اته یو خبره ده بیا لوی مستړی منکای بیا عینا مناروانه په دې ملک نو ګور ټول مزګوزاري جماعتونو کې ځای نشته او خاص کر دي دې روزو کې وګورئ لکه په دې روزو کې چې کوم بیاي شروع ده په هر کور کې ټی وی ګان دي او رس په لنډي او دا هر چا ته په لاس کې شي نه دي هر شپې په راغی غلط فلمونه په ګورو غلط خبرې په کوي نو دا څنګه نو دا مزمز نه ده او د خدای کتاب غلط وي الله اکبر نو دا لا کتاب درونه وي خدای مزمز نه ده چې په موږ باندې به هي ختم نشي د معاشره نه انسان نه به هي ختم نشي منکر د ناروا نه مني نشي نو په دې پوه شه دا مزمز نه ده الله ګروس تر دې مخ ته رجوع درته صورتي نساء کې یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا نذیر شه مستا پتا سر کی تاس نشکی حتا تعلمو ما تقولون تدیب پور چی پوشی چی پاک وای تاسو ولا جنبان انا پارت جنبات کی حتا تا نپا حالت جنبات کی حتا تا تسیب اللہ وی چی پخپل خبر پوئی کنی موسا نذیر شه موزو نکی ذکر دغه موز دی موز نه دا خدای الله سره خبرې دي چې په خپل خبره ته پیګ نه چې په خپل خبر پوهې ته سبحانك اللهم ته په معنا پوهېږي ته په خپل خبر پوهېږي نه دا به ثبوت دي سبحانك اللهم وبحمد فاقد تعالی الله الله ته پاک دی جز نه الله ته پاک نه دورنه الله پاک ته نائبان نه ته دا الله نائبان دي سبحانك اللهم سبحانه وبحمدك او الله د خدای توپ سی بتون ټول تعالی دی چې بیا اسباب ته نیول کې او دارنګ مالک د خیر او د شر ته بل څوک نشته او تبارک از وکا او ستا نوم چې کوم دی دا برکت شي په موږ خدا وای بیا بار وای بل څوک برکت شي بابا برکت شي او تعالی دې ته ستا شان دی چته ستا درجه ته مرتبه څوک نشي نشي راته او تعالی دې خدای نه اجر او نشته بل حج ترا بیستانا دا خو اعوذ بالله پناه ورن په امداد د الله شیطان ترشینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چا مهربان خاص مهربان داستا موز ده کنه بیا الحمدلله د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله لري د خدای توپ ټول صفاتونه چې بیا اسباب کار کوي بیا سترګوی دی بیا تاسو نیول کوي بیا خور دای موجود دی په اعتبار دی نو خدای صفات د الله دی بل چا دی ماته چې بل داتا دې بل غوس دې په دې موس پويګه تا دا سموزه رب العالمین فالو دې ټول مخلوقات ته ټول مخلوقات فالو کې پیغمبران دي کولی ټول مختاج دي نو ته چې بل په داتا دې او دا په غوس دې ته په موس پويګه الرحمن عام ربانو له په دوه په دشمن الرحیم خادم ربانو دې په دوستان دنیا کې قران ته کې نو دې اخرت کې وجل ته بودي مالک و دین واقداد رو دی چه داد و صدا ده پا دا غرد ایس سو با جنت سنخنی شی بوده ایس سو با جنت سنخنی شی بچ کوره تا دا اللہ پا کم دی بس ها شفاعت ایس دی بایی نو این نصرات و مستقل اللہ من کلکی پا قرآن اللہ من کلکی پا توحید اللہ من کلکی پا سورت دا وقتا پا موسک بایی آبار بیا توحید پیجنی نا قرآن لرا دینا اپا سنت دی امان نیشت دا غم خواده که دا و دا اللہ تر خبری دی حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو چې خدای پاک وایي چې قسم تو صلاته بینه او بین عبد نستین ما مستحق تقدیم کړي په خپل منځ کې اره خپل بنده په منځ کې نیم نیمه نیم زما دی نیم د بندیانو دی. اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال جبنده وي په مسکل الحمد لله رب العالمين نو قال الله تعالى اتنا حمدني عبدي بند الله وي بند زما حمد ويل. واذا قال عبد الرحمن الرحيم قال جبنده وي په مسکل الرحمن الرحيم الله وي اتنا علي عبدي زما بند زما ثنا ويل. واذا قال عبد مالك يوم الدين قال جبنده په مسکل وي چې مالك يوم الدين نو قال الله تعالى مجدني عبدي بنده زما بڑائی تسلیم کرا یا بنده زما بڑائی بیان کر خلق ہوتا. واذا قال عبد اياک نعبد يكذن قال بنده اياک نعبد يكذن نو قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي دا زما زما بنده منس کی نیمه دا اياک نعبد زما دا اياک نستعين دا بندیانو دا. وإذا أبو عبدي ما سأل أبان دلاغري شمان سقواري. وإذا قال عبدو إذن صراط المستقيم صراط الذين نام تعليم غير مغضوب عليهم ولا الضالين. نقل جان بند دوي نقال الله تعالى هذا لعبدي دا إسد بند زمالا ولعبدي ما سأل شمان سقواري دا لا سر خبري دي. علی رضی اللہ عنہ وای عمر رضی اللہ عنہ وای زما چړو شي چې دا الله تر خبرو کوم ته د مو شو کوم اته کل زما وړو شي چې الله ما تر خبرو کی ته د قران شروع کوم از تو چکا په دې ملک خلق کله تلاوت کوي دې تر الله خبر کوي کوی دا الله په خبره خو یان لګیا دی بس او موس چې کوي نو په موس کې الله تر خبره کوي نو دې کوی چې موږ سوو نو دا موس دې دی مستخوی فویل للمسلین حلاکت دید فرد مزگودار اگ مزگودار هم فی صلات هم فی صلات امسا هم ای پقپل مسکی غفلت کن کی دی غفلت کنی سن امانو بازان پرگی بی خبر دی فویل للمسلین حلاکت دید فرد مزگودار الازی هم فی صلات امسا هم دا آقا کسانی چی پقپل مسکی بی خبر دی چی دا سواما نو دا موز ده دوی وجه په دنیا په ملک موزونه ډیر شو مزګوداري لیکن حیا بیاي زیاتی کی حدیث کرا دی یش کو ایاتی علی الناس زمانن قریب اج بخار په زمان راشی یجتمعون فی المتاجر چې په جمعتون کې به سمې جمعټی جوړی کړي ولې تفی مؤمن په دې کې یو ایمان وادم دی قران تجدید نه نه دا بس ایمان دی ولا ذا فی مؤمن فدای کو یو ایماندار نه دی ټیک شو مزون دی کای تندی تور کړی دی بس وا کی جب کچو دی ابړی راخری ابری تخری دی اغلی غلی ګری فلاره کله کنا جوړه فخر وسان دی دا موز دی بهای خط بنه شو منکرات شرکیات ختم نشو لاله زیاتی کی موز په د موز په مطلب نه پوری چې دی سبحانک الله ما پاک دی الله سره پاک دی دی جزنا نایبان نه دنا دورنا شرک له جړو وسته چې دی وای او به حمدک صفاتو د خدای توب خاص تعالی الله بل چر دی ته داتا ته غوسې د مشکو بجا نو د شرک جړو وسته او تبارک اسوک برکت ستا نومه چې الله بل څوک نه ته ستا ته برکت چې بل څوک نه نو دی به وای چې په برکت د فلان کې د شرک وی خو باسه او تعالی جدوک ستا شان دیو چته الله اس سوک سادا دنش رتی دے شرک لیوی کو اس طرح ولا الہ غیر کی بیا دے اعوذ باللہ بسم اللہ بی الحمدللہ تو خدای تو ټول سی بدو خاص اللہ نے تو شرک بنیاد ختم کر چوی رب العالمین پالون کے ټول مخلوقات شرک بنیاد ختم کر ادکا چې ټول مخلوقات پالون کے پیغمبران دی کو دیا دی کہ فرغ ټول محتاج دی اللہ تا اللہ نے کہ ایک نا دوند کمارا ہے کہ داتا کمارا ہے غوث فکر کمارا ہے د موس په یو یو دکې د کې د شرک بی خو واسي او د توحید د توحید خزانی دی پکې د صورت حضور ته کار لوي کنه چې په دې کې د علمونو خزانی سورۃ فاتحه نو د موس په مطلب پوه نه دی چې کله د موس په مطلب پوه دلته یو ځل یو د مخ کې بودا کې د رجونه مخ کې د درد د دورې نه زور مخ کې یو کاسو راغی ما تر د کارونو دا غرور سره مسله وا نو ما ته یې چر هغه ته ووایه چې داسې کړو داسې وکړو. خیر ما ته چې زه خو کار له تللم نو ما ته ته ولې تلې؟ زمونږ ما ته کور چې روان ته ولې تلې؟ یاره خیر دا خلک ډېر خراب دی او ګمراه دی، ما ګور سه خپل کور روانو کړه نو ته ولې تلې کارله؟ وی زه ومنه داسې وچ ما ته کیسه وکړه، وی د خلکو موزونه خراب دي او ما موز خو ستا هم خراب دی. وی ولې؟ ما دا ته چې تاسې موز سبحان کلام په معنا پوهېږې وی نه، نو ما دا موز سه دې ته خولی فویل للمصلین دا موز دی. وی ما کال تېر ما په کال کې تا ته دا وویل چې سبحان کلام څه معنا ده؟ دا ستا کوم تبلیغ دی؟ دا تبلیغ دی ظالمه چې یو کال دې د بچو نه لرې تېر کړه او تا چې په کور کې مې مصیبت و زما په غیر پیدا شو، نو دا تا کار وکړه په موز هم پوه نه شوې. دا موز ته خو الله وایي هلاک شوی دا سړی فویل للمصلین. قرآن کریم وایي اتلو ما وحی الیک، پوه شو په خبره باندې؟ اتلو ما وحی الیک من الکتاب، خفه نه شئ ګورې زه اوس هم وایم زما وروڼه دي تبلیغان مسلمانان دي، مونږ ته کافران وایو، خو مونږ صرف خفه کیو په دې باندې چې هسې بې ځای په منډو کړې دي کنه. الګه ورته وایه چې کله قرآن ویل کې ته کینه لري نو په موږ خو به پوه شئ تاسو، نو په منډه کړې دي او ادا یې ورته ویلي دې له علوم پکار دي او که دا په بی علوم چاو دي کافر کېږي بیا استغفرالله در دردا کافران شو دا خلک په قرآن باندې سړی مسلمان کېږي. ادای دوی چې بی بی سوار لوم تا ته مدک مشران وای من صرف دای ته داوی چې دا مشران هو پی جنې د ساده دشمنان دي چې د قران نن باندې د ساده دشمنان دي الله باندې ګان او من ساتو خیر خوایو د من رونه مسلمانان دي خدای هم جنت ته بوله من در باندې خپه دی او قتل نه شي ګور کو قران نه ویلې اته دان کړو بچیم تبا کړو خدیم تبا کړو غریبانان تاسو ارته کې سندري وای د دې ته سندري وای بچی په لارو ګوډو ګرد را ګرځي که خلک د شپې نه جوړي څوکښنه چې مو دي نو پردي سړی هسپتال ته بیره به سوره بده خبره. نو کم از کم قران ته کینې زمون کورونه خانه اوتلو ما وه له کوم کتاب اول لا چې وای کول استاد قران نه دا بر ولې وان اتلو القران اما ته وشو چې لولم قران دلته دی اتلو ولا چې وای کول ته د کتاب نه کنه وای یو رسول بلغ ما دې کې مرا بیک اے د ما پیغمبره تبلیغ کدا کتاب چې رالي کې شه تا ته تبلیغ کا دا به بیان بل څه نه غره بل کتاب لاس کو ان دی وا واقم الصلات چو کی دا کتاب بیانول ګران کار دے دا هر باطل رد دے پکې باطل فرض خو جړی کړی وی مضبوط شي وی که مشرکان دي که بدعتیان دي که دین فروج دي هډی ری جړی دي پای کې وزیران هم شه پای کې بادشاہان هم شه پای کې خانان هم شه هر زور شه او ته یو کس استا طاقت دي ته وته کې اقیم الصلات مز جاری به چې الله دې امداد کوي مز دې دې کوا ان صلاتا یکرن مز منا کوي بهایی و منکرات ناروا موسکا و دیه سر بلا راشی آیب نجوزی رحمت اللہ علیه وی چه سرات نمرات قرآن ده یکرم بیان ده قرآن تنا منا کئی سڑه ده بهایی ده منکرات دی وجنه کم ده چه قرآن در شروع شی آغا ده که بهایی ختم شی آغا ده منکرات شرکیات ختم شی بیلات ختم شی پوشه دی گل بهار که چه درال مدل تا عرض دیرو او تن خمد رئیس بکنی جنده پک بریلیه چه من تبک دین آسا و بریلیت ختم شو شرکیات بیلات ختم شو خد اکثر پا پردو که گردل تا پدی علاقه که سر این چه من تا که نه نازل خود قرآن اثرات دادی چه قرآن که ده بیانی گی پوشه آقا دان منکرات ختمی گی دا قرآن دا اللہ دا کتاب کمالات تینا کم کور کې چې بیانې هغه کور کې برکات را دي کم علاقه کې چې بیانې هغه علاقه به رحمتو را وریږي هلته د شیطان غټ کړنی ختمیږي دا یو د الله کتاب ول کتاب نشته ورته د الله بندګانو ان صلاتا یکرم بیان د الله کتاب تنا من کای خلق د بیا او د منکرات ناروانه ولا ذکر الله اکبر او خامخ بیان د الله کتاب ډیر لوی کار دی لوی کار دی دونه چې بس بکو د کیدل لوی کار دی اپن دوی چتول لوی کار به ستر نه لوی کار د الله کتاب دی د دې د کول لوی کار دی ادي ته وای وجاهد بی جهادن کبیره اجهاد کا منکران تر په قران تر jihad لوی jihad قران ته ویلي سورت فرقان آیت نمبر 4 کتاب تاسو لوتو التم ذی ولا تلکاتو الکافرین اما من کافرانو چې دای پر کې سستی راوړي د بابر راوړي وجاهدون بی jihad کبیره jihad کو د منکرین سره په قران باندې jihad لوی jihad قران ته ویلي لوی کار قران ته ویلي نبی اسلام وای خیر کو من تعلم القران و علما غره پتاس کی ټول کی زیات خیر ول پتاس کی هغه ټول دی چې قران د کېبل ته کی دا ډیر لوی کار دی دا د بیاو کار دی دا د پیغمبرانو کار دی صحابه کار دا لوی کار دی کنه خانه والله یا نو ما تاسو نه الله پویږي پیغمبر تاسو یې کوي او طریقه ته تبلیغ چې قران بیانې نه منکرین رد به څنګه کی ولا تجادل اهل الكتاب او جګړه مکو د کتابونو سره مگر په هغه طریقه چې خپله طریقه ده چې هغه اجز د مخلوقات ده یا په هغه کلمه باندې چې خپله کلمه ده په توحید په امامته به جنگ نه کوي وتره په اوټونو به جنگ نه کوي جنگ کې باس کې په دې مطلب کې الا الذين لكن اګه چې ظالمان دې دې نه دغه تر بیا لګلې حجابه ده کا اگر ملزم کا وقولوا آمنا بالذي ایمان رو پاک ذات باندې پاک کتاب چرا لګری شه مونتا ا پاک کتاب چرا لګری شی دی تاسو او د تروا د موږ د تروا ساتو یو کیو دی امنګ خاص دی الله تعالی کی خلون کی یو ترغیب قران بیا ا ذکر او دې مون تا ته قران فلذین اتنا من کتابا نا کرن چورټه مونږی تا پام د خپل کتاب ایمان وړ په قران باندې ته چا پړ کې چې الله د قران مینه چول دا هغه قران باندې و من ها اولای ادي موجودونه هغه ټول چې ایمان وړ په قران باندې آیت کار باندې کې پاتو څنګه باندې مگر منکر د قران انکار وسو کوي کافر د مسلمان ځان ته وایي کنه وقال الذين كفروا لا تطغوا بهذا القران والله في لا لكم تغلبون ويا كذان چې کافران دي مکه مغرب مکه د قران ته مکه نه قران ته او شور په کې جوړ شور جوړ کې جدي له روح په کار دی دا امیا له بنوي امیا ته نه خو له کې کفر دی دادي خامخا کامیاب شي کافر دا وي نن د مسلمانانو ډیوټي دا کرا دا د مسلمانانو وي ادیندار خلک هاي لګیا شو دي او شور په کې جوړ کړی دی ایت کار باندې کوي د فاتونو کې دا ته ته یې نه مگر مونږ کړل په ما کو ته تاسو او صداقت نبی صاحب اره ته چې تاسو ته مخکې د قران نه کتاب او نه د خط کړو په خلاف باندې کته کتاب لوسته مخکې یا د خط کړي اذا الله تعبر مبتلون او په دا کې خامخا شک وکړو باطل پرستو شک وکړو دا ته چا خېلې دي الحمدلله مونږ به چا مولانا کتاب نه ویلې الحمدلله ګدي خلق مړل چې دا ور پلان کینه ویلې مونږ ډارې قران ویل الحمدلله رنگ مرګر ډارې کوي بل واتم بیناتم بلکې دا قران کریم دلال دی واضح فی ذور الذین اوتوا الکتاب پسینو دا کتاب جوړول شو کتاب دا په کتابونو را دي دا د سینینو سینې تر را دي چې کومه سینه کې قران وی په جبل ته بیان کې نه پیږي چې سینه کې قران نه د کتاب نه ګوري تفسیر نه ګوري هغه نه څنګه نشته کوي دا چې ما د شول قران د سینې نه د ما سینې تر راغلي د مولانا تویب الله د عمر کې برکت واچي واشه الله د هغه مرکز آباد کی دا هغه د سینې نه د ما سینې تر راغلي زما د سینې نه تاسو روان دي ساده سینو نور ته بزي د دې وجه نه موږ تفسیر نه لیکو چې قرآن تفسیر ده ما ته لیک دی د کلی کوم به ولس تفسیر لګو شل په دوه جلد ته به ودی ما ته لیک دی ګران کار نه دی اوس به ودی کوم ابلا په دې مو غټم پکې خو بیا مخون به دی دا نن چې خلک نه دنا د دکه ته ناسي چې دا سینی نه سینی ته دی په هغه ځ د کیږي نه د پیډای شیخونی ک تفسیر نو څه فائدہ وکړه ایسا نه دا غدا دت ختم شو تر تو چې ژوندې خو په هغه تفسیر نه کوي اوس خلک ته تفسیر پروت دی په کور کې جوار قران پروت دی کنه بس ګوري اینه بس زده کی شیخ قران رحمت الله علیه دی مخیار او بل مخیار وسو الله امداد کو غنیغم دی کله هغه مالی کله دی خو بس خدای پاک هغه نه لیکو لیکل او تاسو ته ما په دې لږ وخت بل لیکلی د کلی کما فرضو جلد ما ته غوښته تفسیر خو کله دات بمبار تفسیر پوهې کله کې نه لیکم بیا به خوان ختم شي دا د سینینه سینې ته دی دا چې زمانه ته ځکه ته ته نه بل ځکه د بل نه بل د بل دا خوان کوي ما بخپل دی چرته شو قرآن ولې تفسیر نه لیکم دوره خبره د چې دی آیاتو د ګورما واه واه شیخ القرآن الهامي سره بس مولانا دغه ته مونږ کله کړو به چې شیخ القرآن تفسیر یې غوې نشته راغتل حالانکه شته هغه نه لیکم ولی بیا به غفان ختم شي دا د سنین سنی ته دی د استاد نه به زکه چې دغه سینه کې نبی اسلام تاسو یې الله قل نزل روح القدس من ربك بالحق واجه قل من كان من كان دول جبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله تود بقرة كتير شو كنا آدم السلطان لكن آنچه دار آغل استا پسينة بانه ده سنين سنين ترا دي چه پسينة كه قرآن ينو را دي قل من كان دول جبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله پسر آغل آن ده پیغمبر ده زرون را آغل صحابه تا ده صحابه ده زرون را آغل تابين تا ده زرون را آغل تبا تابين تا نو تفسیر خلکو نکلی دی ٹھیک ده تو سره ځان لے ګوري خدا ته هم ځواب کرے ما چې شو قران نه کوم لید اورې دی امانه نه لري ما چې کوم ته بولان څه نه اورې امانه نه لري چې کوم چې تفسیر کې وګورم هغه ټیک ده زوا ما واخه په ما نه بل وخیری ځکه هغه زما سترګو ته راغلی اړه ته نه راغلی د کړه ته خو هغه راځي استاد نو اورې کان کم خلک چې د تبتورونو ګورډیر ا دغه ترتون کې یا ته د هغه شاګردان بټه کې نه تکي دا نوټ کوي ځان سره دی آیاتون ته وګورم سوچ پکې کوي خو لې ادب راته کم خلک چې د تبتورونو ته پراتي ا تفسیرونو درسونه کوي د د شاګرد بټه کې نه تکي تاسو وګورئ کم خلک چې ساده قران مجید نه کوي ا د سیدی نه بلته وي ا د غبر سیدی ته غزي چې سینا کې قران نه بل سینا زکوي بلوا تم بیناتون بلکې دا قران کریم آیاتونه دی واده دی وینه کم سره چې بالکل امی او بالکل ټکه دی ویلې پټی کې نه پويږي هغه چې دا قران خو هغه ته ډیر خزه کیږي زما فند وی آی اردو مردو پښتو نه پوي دی آی ودا کړه ساده نه وی هغه نه بخل کو ټکی پټی کې زده کو دارنګ ډیر خدي نور دلته دی چې لیکل نشي کوله شفیقه نکور ولا لیکل نشي کول داسې خاط انو هغه چې تو سوی خلق دی زکای سوره چې ته به استاد دی که کنه کتاب سره ګوري دوره به تاسو ته ګرانی به تاسو هم ګرانی دی بل هو اتم دی وجنا لیاقت مولې سے بیرو خیارو هغه چرته تفسیر مو کړنه هغه وڅخو غستیو وې نه ګورم ما دا ولې وې نه ګورم پیدا تا تب تو رکم طول دوری ما سره کردی دیر نر انسانو اخیر اگر ناس نو ما تی غق نو کرده کردی و ما تی دی پیدا که ناسی دی داکتر منی کرده منز مکی نما که نکا پا کٹ که با ناسو پا دی بیٹا که سو کالا بیاج دل ترانو پا داگه بیٹا اگه کتا کوتا واقعی که با ناسو یعنی داگه دور سخت بیماری و سخت تا لیکن داگه چوٹی نو کارا با قاعده بناسو اگر ما ته وی وېدې چې دا درته کوم ستا کنه تا تر یو کار دوره ودا بیا د ټول کلم دک بیانو دوی تفسیر نو ګورم بیا غاړه ما ته یاد یتیم ودا بیا بیانوم دا ما ته یاد شي چې کار لا بیا ته بل دوره وکې بیا دا غورم بیا غ بیانو اگر ته ما ټول دورې خدای یاد کړ پرې تر کمانه اکم خلک چې په دې چې دوه کیسټو نو ورم دغه سې کیسې دي دا کیسټې مې ست خدا دل اخیر دا یو زنانه را یو ما یو ماشوم دی چرته دی لیکل دا وادي ور کیسټي او دی ګور خیر لیکل میکدان ته لیکل لیک کم چې لیکل دا کاتل شه دا کله کې ټوټو نور ودی کی بیا هم ټیک دا هم ټیک دا خو اتل شه ګردانه چې سنین سنې ته قران قران د ست قران مقام سینا راخه بلوا اتم بلګه دا قران کریم آیاتون دی بیناتون واده واده فی صدور الذین اوتوا العلم پتینو دا کدان کی جوړ کړو دا علم مالز دوری مولانا سیب نه کړی توی مولانا یو دوره ما دا میر سیب نه کړی دا دغه سربان والا میر سمیر حق سیب او دا شیخ دوری ما غته یو دوره کړو شیخ وان پر پچی پچیاسی کې خو ما دا غز دوری ډیر زیات اوریدي د 483 دا دوره ما یو ډیر سالو دروري علی کلمې د باکانه ټول ما لیکله او داغه د 75 دوره ما لیکل دا داغه د 77 دوره ما لیکل داغه د 79 دوره ما لیکل د 80 نکاتی د 283 جوړه د 85 86 دا ټول ما لیکل ادا ما سوسو د دوري د ما ټول لیکل ادا غي به ما خلاطه راځي داغه ما سر دغه دی نوټ دی داغه سنین ما تراغلی داغه سنون دا سنون را دي ګورې نو کتابونه نشي راځکه د قران علم د کتاب نه نشي د کولا نوټ کا خام دا به سنون ازکه بروات وبیناتنا بلکې دا قران کریم آیاتونه دی واضح فتنو دا کدان جوړ کړی شو ته علم له ودولل می چاته وي چې قران په څه په هیڅ پزینه کې چې قران نور دی غو تولل نه دی او ورولې مې چاته وي چې څوک توحید به دي شهد الله ونه لا اله الا الله الا هو والملائکۃ تولوا العلم سوره آل عمران 18 کې بیان کوي الله چې شان ده چې ریشه بل رب دې الله نه او ملائکیم دا بیان کوي اور العلم اصحابان دې له مودو چې لا اله الا الله کم خلق توحید بیانې غته او تقول العلماء کم خلق چې قران په سینه کې وي هغه ته او تقول العلماء چې قران باندې فېږي د عالم نه ده ګوره اټی د نور کتابونو مولا به فارم نه ده وما چھت بیاتنا ان په یوه فاتونو باندې مگر دا او ات کار د کېدن فاتونو مگر مگر ظالمان او د در مفیر د رسالت قران ته او ای ظالمان لو لو د اتم ربی ولنا د نش په د باندې موجزه در په نه کده پیغمبر موجزه خو کنه جواب قل انما الات عند الله ويقنا اختیار د موجزه الله څخه د زمانه نو تاسو بیا انما وانما انا نذير بين او يقينا ذي ما يرون كخارد ما قرضاره تو خو نذير ما موجزه د الله لاس کړي بل جواب اولام یکفی من ها کافی نه دی د فاران اتنا چه منگا را لگل فتابان قرآن جو تعلیم چلو تشیب دی من دیل دا کافی دا دلیل چه دیو ابی سری دخلی نه قرآن بیانی گی تا تا بوئی تو خالب نی ودا کافی نه چه تا تا قرآن بیانو ما تو خالب نی ودا امی ما ویو چا و امی تا پی جانی قرآن کمی چا توی امی خود تا تو آوائی وامن اوميونا ابادي بول يونا مياندي لا علمون چې نه بوي په قران باندې الا ماني مگر تر تلاوت تلو مولا دې تر تلاوت د تجوید در دي کار دي دا ته په قران نه وي ابي هوتا ته ویل دي ما ته غلا او تل له ویل دي دا لا باندې وای څو نه ګناګار ما ته وای دی وای قل انما الات الا الله ويقنا الدره ولم يكفهم اكافي بن شي دي دفر اكافي نه دي دفر ان چه منګرا لګلې فتاوان قران دوستې شي په دی باندې نو دا کافي نه دا موجوده چې او ابي سره قران بیانې ان في ذلك رحمه یګا په دې قران کې خامخا روان ته دا افاند فرقوم چې ما ورول دي الله په کتاب باندې بل جواب تما تو عالم نو ہے نو قل کفا بالله بيدی و کافی ده خاطلا به من زمان تا گوا چ اللہ ما تعلیم بیدی ما تو لب اتل لب بیدی یارا ما فی زماواتی پود اللہ پاوان جسمان نو که پدمک کدی آکتان آمنو چیمان روڑ دے آکتان چیمان رو بالباطل پا باطل و نور کتابونو بانے چه نور کتابونو تا علم وائی و کفرو بالله او انکار اکنے پا قرآن پا اللہ پا کتاب دیتا علم نوائی نو لائکا مرخاطرون دکتا واندی آندی و استاجون فی العذاب افضل آرطرہ وارتانا عذاب لرا دوائی چه منگا غلط یو پنگ عذاب را لین جواب و رولا جلو مسمع او جرنو نیتا مقرر دا عذاب چه پا قبل وقت برا دی لجام را دام خامخار اغلب بودی من کلون بان آدم او خامخار را بجدی تا دا آدم ناصافا و هم لا شورون ادائی بنا فیگی یا تاجون کبیل آدم پا تلوار تر وقتان آدم چه پنگ آدم را لگان جواب و اینا جانم یکنان جانم خامخار اگلون که من کلون لا ستا صدا دنیا کنا برا بری تا دو قرآن من کری لگتن چه دو قرآن والا اجر کو دنیا کنا برا بری لکه څنګه چې د قران ته بیانون کی اجر په دنیا کې نه برابر دی په آخرت کې ورته نو منکر د قران ستاسو دا قران په دنیا کې نه برابر دی طالب الله جهنم په برابر کې وای ویا یوم شام العذاب فار کی چې پټبکی دی لاذاب د پاتا دینا عدلان کو دینا او وای الله او ته کې صدا دا شویتہ کو بیسم کول د قران خلاف کو دای صدا واخلی اوس اخر کې بیا ترغیب ته تبلیغ چونکی ضرورت کې ابتلا وا په مؤمنانو باندې دیو شیطان سړي کوم د اهانت پیدا کوي خیس ما خیس مو سوتیا چي کله یې مړ بدی کدو کله یې کله نه مړ شړی کله وای کور بدی خراب شي کله یې کاروبار بدی خراب شي کله وای امن بلني مګر نه هو سوتیا دغه ما وختي تفصیل کړي دغه جوابونه دي یا عبادی الذین او بندگان ما کتا نامن چومن لمثلا چبتلا وترون ابتلا تیر کئی او کتو کو شڑی نناردی واتیا یکن تمادم کا فراہ دا نفیا بابن خاد ما بندگی کرد کلو نفسین راقت الموت هر یا نفس سکون کرد مرد بیامن تا واپس بکڑی شئی آکتا نامن چومن لمثلا دیکھتیلا آمد اکنے مخام خواہاں زائب اور بلدی تھا دا جانت نا بارا خانی بائی والا لاندر اونا نا والی ہمیشہ بھی پتے کہ سخیستہ دا عجر دا عمل کا عمل اسا تھا بھی قرآن تھا دا قرآن دا عمل ٹھول کی خویستہ عمل دے اسخیستہ دے عجر دا عمل کا ان کے پر قرآن باندے اللہ دینا دا عمل کو انگی با قرآن آقا تا انسا برو چی کلک شو مشکلات ترال خلق وول تا کل دی کلک شو مطلع ترانو خدا والا ربی و تکلون اپا قبل رب بانی زانس باری اتوم ردی دی جاندارن اللہ تقبل اسخان چی نبار که ایخ پل رک پا ملا باندی غویتا لدلی چی پا غیت زباد پار دک اچولی پند سپیری لدلی خر دیدلی بس دی سارو خدی و مخام را دیدا کخیتا مرغان ته لیدلی چرته چې دا تر راډی سبان بارا حدیث کرا دی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکلی کچرتا اس په الله توکل وکم دغه څنګه چې د الله توکل حق دی ولاره کوم کمار دکو اقمار دکو تیرا تا دو خماتن او تروخ بطانن نو الله بر در کی دغه څنګه چې رزقور کې مارغان لا چې سار کې تشي ججوري دي اما خام کې ډکی ججوري دي او پس مړای ډکی شي دا له الله نه کوي او که توکل نه فال نه وکړو لوګو نه ایمان بکې مرګ په دغه کې نه کنه په جاله لګ به ته لا تخبي خوده سبا نه مې جمع کو درو درو به تا نه خل خل نه کله نه کوي او که ته چې سبا له جمع کو په الله ته توکل نه قسم نو بیا الله به تعالی په ځان نه کوي نبی صاحب وایي املمیتا چې لا توړي په لوخو کې مګدا پیسا پیسا به ملګو فایو ای الله الی کې الله به پیسا زبر کوي کلاو لا چلو کلاو لا چلو چې الله له کلاو در کوي کم خلک چې کلاو لا چلی الله به خو کلاو ور کوي یو دا فدو خرچی چې کله یو بل سمندې کله بل منټ دوی آیاشه نه فاجدان باندې خروا په ګاونډیانو خراب په غریبانو خراب په خپلوانو خراب الله بل دور مالدار کی حساب به بیان دي کغوار جما زما مال دي زیات شي نو ته مالو لګو په غریبانو په خپلوانو ته ګوره بیا چې مال دي زیات دي کنه په دې مری مری نه کله مالا کلام ته بیا بچي او کله مری ته نه اندغه پیسې په غریبانو خرو کنه وکای من دعوتن ازور ډیر جاندار نه دي چې نه بار کوي پر خوراک پملا باندې الله خوراک ور کوي دي ته تاسو او دا الله ورې لکه په داته ولین سالتم او کته ته پوس کې مشرکان چې چا پیدا کړی ځوانان بکې او چا تابع کړی نو رسوم خاب خوي الله د بوجا نه کړو ګره او ای ارث الله کوي دی به هم مونږ چې الله ته ونه کوي اغه قران ته نو ناس نستا په هغه چې الله ته ونه کوي دغه باندې خلاصې دي خلاص شو نه ته نه شي خلاصې فانا یو فكون نو کوم تر دې کې کړې شو الله یو فطر خا الله پر هغه مال چاله جوغه خشي د خپل باندې تنگي چاله جوغه خشي یقینا الله له فروت باندې پوها او که ته پوز کې د ابو جهل دي نه چې تو کراوري د برنه باران نو تا دا کوي په دې باندې مکه په دوچې دو دینه خامخه وای الله وګوره الله منه کنه ایمانه وای موږ وای چرته الله کوي ودا غو مجاز بېرو خو هغه قران ته نه کینه ته مت نه کینه هغه توحید نه من تیم نه منی خبرستا دا یو ده قل الحمد لله وادو خدای ټول ټول صفاتونه خاص الله لري بل چا نه نشته نه پیغمبر لري نه ولی لري نه فرښتې لري چې بیا اسباب وکړو کی او هر د حاضر ناظر شي امه شو بشار داتا شي دا دی په الله دې بل اکثر لا کړو بلکې زیاتې نه فیږي و ما دې حیات د حیات دنیا تدیر نه دنیا ان له دا جو دنیا مگر تماشې دې لو بي وي اي قرن قرد اخر خامخا هغه د اصل جون اصل جون هغه دې هغه اصل جون د کار کا دا دنیا خو دوی بیا به دې په تنه ماشومان سر لړ شي کورونه جوړ کی تر ما څخه لګیای ما دیګران نو چې راځي لته ولور کې روان کې دي دا غا چل نستا الله ته باور کې دی بته نه ارته به پات شي اصل کور اخرت ظالما لو کان یعلمون کاش کدی پیږي فایدار کې وبل فل کې فت کلی چې دوار شلې په کښته کې او کښته ما طوفان راځي دا الله ته چېګه کې الله ته فضا تیار کې چې خالص کړو کې الله الله خپل دین هر کله چې خلاص کوم دې فطرت دوی چې دا ته بده ویش شرک کوم کې دا الله سره بیا پوچا باندې یا رسول الله مر دې او سره دا مند په دریا کې به په مکه مشرکان الله رحمت یا الله یا الله الله دمنند په پاکستان مشرکان په دریاب کې یا پیر بابا رحمت شه او زو رحمت شه د دولس کال بیړې در سره رحمت شه د باقي وزرګان په دریاب کې یا الله یا الله الله لیکفرو انجام دا شه چې کوبر وک پاغ باندې چورګر مونږ دیتا او لولې تماتو او پاد دې وه په دنیا کې زر چې په وبشي عالم یرو انا ګورلی انا جنن حرم امنا چې مونږ ګرځولې حرم شریف امن والا او تو حطب الناس او اړول شي خلق من حولم ګرځا پر دین چار جا پر امن نشته او حرم کې امن نه ده نو ته مسله بیان کا تر با مون در کما اف بال باطل یمنون اف باطل باندې یقین کوي د ابلیس په وسوسو دا شیطانانو ناکار مليانو پیرانو په وسوسو یقین که او نعمت الله فنعمت الله چې قران دې انکار کوي قران نه مني چې قران وایي دې بچکم تو قران نه مانه کړم او من اظلمو اته د غړدار زجر ورکړ په قران ته ممن دا اچانه چې جوړ په الله باندې لو غړ ظالم دغه دې چې درو خسي په جماعت کې کوي او کذب الحق یا درو دې په قران قران ته درو دې وایي وایي مړ یو دا که او وسیلیشته دغه غړ ظالم نه او دا چې په جمعات کې کسی کوي درو خدام غړ ظالم او کذب الحق یا درو دن کو قران کړه چې راغ ده قران ان دې په جانم کې زاد او د منکرین نو قران بالکل ده ولذین جادو ودیا تعریف تبلی آ کذان چې کوشش وکړه فینا نه فی دین دن په دین کې جهاد وکړه ته نفس سره جهاد وکړه فعل نشو د مور خپلار باندې کو ایتر جهاد وکړه باندې نشو دا کار مولا تر جهاد وک فعل نشه من نشه دا د کلام نه الله را دی نن تو بولا نه خامخا مضبوط کو دی په خپل لار ته فی سبل دین نه په لار د دین زنګ باندې په قران به کو کم په سنت به مضبوط کما په جهاد به تیز کما خو دې خو جهاد په شر دی کنه په ان الله کنا الله دې خامخا د دې کار سره مېت خاصه نو مقصد د صورت ال ابتلاء للمؤمنین ا دې ابتلاء منازل بیانول چې چا نمبر دي امراتي بیانول چې څنګه وي نو منازل د نفس نمبر دي نفس به نه غواړي تبر دي قران نه دوی نه غواړي چې بیان کې شر په جوړي جوړ شي نفس وي وانه جوړي کې دي جوړ وشي او په ونه جوړ لا باندې جوړ شي او چې نفس نه فاس شي نو بیا مور پلان یا لکه ګورد سکول کارو کا کنه او ګور ټیوشن لا ورش کنه ادا سکه چې دا بیا پاس کې پړتم بیا ودا وای کنه او تو ګور ته دې وخه کنه وانا بی بی دغه تعلیم به کوم ان شاء الله پاس براد ما واستات ستات بیت به وکم پاس براد ما دا ان شاء الله ګران نه دغه تعلیم او قران نه پرم پلار باندې منی کوي نه نه باندې کوي دارنګ چې بیا بیان نه پلار مور باندې کوي وای نه واده بس ارس کوما سکول با ما داکترین کو خو قرآن مده پرین دقا امتحان که با پاس شه نبیا دا مولا امتحان ده مولا بدوی چې لکه مکو خیران شرم پیدا کو اگر ادار گنا په ما مطلب او تای چنا ادار گنا په بل نی ادار گنا هر در خپل ادار البته ته بڑا بول چته بیا دې مراتب بیا نه چې دا به سور بودی دا د پروا کد نو علی السلام را چې سړی نو سو سال ست عمر شي عمر ټول مرګ ته لای تکلیفونه به ا کیفیت دې څنګه ای سوک سا پیڑا بھئی نا نا ابراہیم اسلام تو گورا قور تو گردو رشو بی آخر اکی اگر نو واسو سے چل دو دا خدا سوار دی گورا وی دا گران سگران دی ظالمان نی جو گران دی وائم اکار سا پوری گا ملتی